Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 kwietnia, jest 11. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie reakcja Rosji na nocne bombardowania zachodniej koalicji w Syrii, zapowiedź wniosku areszt dla Stanisława Gawłowskiego i trwająca już mazowiecka konwencja Platformy i Nowoczesnej. Na początek Władimir Putin i reakcje Rosji na nocne naloty zachodniej koalicji w Syrii. Prezydent Putin nazwał je aktem agresji przeciwko suwerennemu państwu. Oświadczył, że działania USA pogłębiają katastrofę humanitarną w Syrii i mogą wywołać nową falę uchodźców z tego kraju. Zapowiedział wniosek o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Połączone wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem serię nalotów w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej podczas ataku w Dumie we wschodniej Gucie, gdzie miało zginąć ponad 60 osób. O reakcjach w regionie Wojciech Cegielski. Uderzenie potępili sojusznicy władz w Damaszku. Przedstawiciele libańskiego Hezbollahu, który walczy w Syrii po stronie prezydenta Asada, oświadczyli, że Stany Zjednoczone nie osiągną swoich celów, a nocny atak był nieskuteczny. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Oświadczyli oni, że to Ameryka odpowiada za porażkę nocnego ataku. Z kolei Turcja, która w syryjskim konflikcie popiera zbrojną opozycję, uważa, że atak koalicjantów był prawidłową odpowiedzią na atak z użyciem broni chemicznej. Takie oświadczenie złożyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Ankarze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ataki poparły Unia Europejska i NATO. Szef Rady Europejskiej napisał na jednym z portali społecznościowych, że Unia Europejska będzie razem z sojusznikami po stronie sprawiedliwości. Naloty USA, Francji i Wielkiej Brytanii jasno pokazują, że reżim syryjski wraz z Iranem i Rosją nie może kontynuować działań prowadzących do ludzkiej tragedii. Na pewno nie bez poniesienia kosztów, napisał Donald Tusk. Nad ranem swoje oświadczenie opublikował też sekretarz generalny NATO niemal godzinę po rozpoczęciu ataków. Jens Stoltenberg również poparł naloty na wybrane cele. Napisał, że sojusz konsekwentnie potępiał Syrię za używanie broni chemicznej. Uznawał to za oczywiste naruszenie międzynarodowych norm i porozumień. Podkreślał, że to zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska była konsultowana w sprawie akcji w Syrii, mówił w Trójce prezydenckiej minister Krzysztof Szczerski. Będziemy działać na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, zapowiedział minister Szczerski. Jeszcze dziś trafi do sądu wniosek o aresztę dla Stanisława Gawłowskiego, informuje szczeciński oddział prokuratury krajowej. Argumentuje, że na wolności poseł PO mógłby utrudniać prowadzenie śledztwa. Tobiasz Madejski. Prokuratorzy wyliczają, że skoro zna zakres postępowania w części dotyczącej korupcji, to mógłby starać się dotrzeć do innych podejrzanych i ustalać wspólną linię obrony. W komunikacie czytamy też, że pozostając na wolności, poseł mógłby ostrzec o śledztwie inne osoby zamieszane w sprawę. Wczoraj Gawłowski usłyszał zarzuty, w tym korupcyjne. Grozi mu 10 lat więzienia, ale poseł nie przyznaje się do winy. Jego obrońca Roman Giertych twierdzi, że zarzuty to absurd i prowokacja, a taką sprawę można sprokurować każdemu. Na razie od wczorajszego popołudnia Gawłowski jest w izbie zatrzymań. Mecenas Giertych twierdzi też, że zatrzymanie posła PO było nielegalne, bo w Sejmie pojawił się wniosek Platformy o reasumpcję głosowania w sprawie zgody na jego zatrzymanie, który jeszcze nie został rozpatrzony. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek taką możliwość wieczorem wykluczyła, stwierdziła, że wniosek o reasumpcję nie ma szans, gdyż musiałby być rozpatrywany na bieżącym posiedzeniu Sejmu, a to zostało zamknięte. W Warszawie już trwa konwencja mazowiecka Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Podczas niej liderzy obu partii Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer przedstawią szczegóły porozumienia wyborczego na Mazowszu. Małgorzata Naukowicz. Szefowie PO i Nowoczesnej podpisali w marcu list intencyjny w sprawie wspólnego startu w wyborach do sejmików województw. Przypomniał o tym lider Platformy Grzegorz Schetyna. Wyjaśnił, że dziś rusza coś na kształt pilotażowego programu. Dotyczy najpierw umowy ogólnopolskiej, współpracy między partiami w skali całego kraju, podpisanie porozumienia, jeśli chodzi o Mazowsze i o miasto stołeczne Warszawy. I to jest taki pierwszy pełny region, który będzie jakby symbolizował naszą współpracę. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer dodaje, że porozumienia partii opozycyjnych oczekiwali obywatele. Świadczyć mają o tym jej zdaniem wyniki ostatnich sondaży. Jak bardzo Polacy oczekiwali nadziei i tego, że ktoś zatrzyma taką infekcję przez PiS samorządu. Nie mamy żadnych wątpliwości, że te standardy, które PiS wprowadza w państwie, tutaj w parlamencie, PiS chciałby prowadzić też w samorządach. Dlatego tak ważna jest współpraca. Nieoficjalnie politycy PO przyznają, że spotkanie ma być odpowiedzią na dzisiejszy zjazd PiSu i jego koalicjantów. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy rozpocznie się na warszawskiej Pradze w południe. PiS oceni ostatnie 2 lata. Będziemy też rozmawiać o przyszłości, zapowiadała w radiowej jedynce posłanka Lidia Burzyńska. Czyli o zmianach, o programie, który będziemy wcierać w życie, jak również nie unikniemy tego tematu, że jednak za parę miesięcy staniemy przed bardzo ważną rzeczą dla społeczeństwa, dla Polski, przed dokonaniem wyborów włodarzy w tych małych ojczyznach.

Prawda, że ładnie zaśpiewali panowie. To Don Henley i Vince Gill śpiewają piosenkę Sacrifice z repertuaru Eltona Johna. Ależ to niespodzianka, aż dwie płyty z piosenkami Eltona i Berniego Taupina w nowych zupełnie wersjach właśnie się pojawiły. I jeśli ktoś dzisiaj wstał rano przed godziną 6, to mógł usłyszeć, jak Lady Gaga śpiewa Your Song. Gdybym nie leżał w łóżku, to mógłbym się przewrócić z wrażenia. Fantastycznie. No a to Sacrifice, Don Henley i Vince Gill w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecę Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam można podejrzeć, jak wyglądają wyniki wczorajszego notowania listy. Wszystkie informacje także na tej stronie. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Nie mamy gościa, ale za to dużo nowej i trochę starszej muzyki. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie poukłada. Zaproszenia na koncerty, zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To wszystko się wyjaśni jeszcze w tej godzinie, ale także w następnej. Polecam Państwu. Radio Kalifornia, około, no to właściwie za moment już. A w drugiej części nawet może nam się zmieszczą dwie sałatki włosko-francuskie, bo sporo nowości się pojawiło. To przy okazji polecam. Poleciłem stronę internetową, powiem jeszcze o adresie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Kamil donosi, że śnieg jeszcze topnieje na Śnieżce, ale już plus dwa. No idzie wiosna. Nie ma na to rady. Bardzo dobrze. To zaczekamy na Alika i polecimy dalej. Zaczęliśmy od duetu Don Henley i Vince Gill. To teraz jeszcze jeden duet i oj, będą Państwo zaskoczeni. Proszę posłuchać. Get in our way, and you showed me the meaning. to cykl Nigdy nie mów nigdy, bo to Kylie Minogue, ale w duecie z Jackiem Savoretim. Music's too sad without you. Nowa płyta Kylie nosi tytuł Golden. No i właśnie za moment, już za momencik, już za chwileczkę Kylie będzie miała zmianę kodu. Nie powiem na co z przodu, bo to niemożliwe. Tak wygląda na okładce. Kylie Minogue, Jack Savoretti. Bardzo ładny utwór. Music to set without you. Jeszcze jeden duet za momencik, ale wcześniej powiem, że Gdańsk Lotos Siesta Festival. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncert Tito Parisza. To będzie dokładnie za tydzień, 21 kwietnia w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Dwa koncerty o 17 i 20. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Tito Parisz na Siesta Festiwalu. No a tutaj Tito w duecie z Anną Marią. Ale telefon 2273, Ola już przy telefonie. Biegnę, kiedy wstaje świt, biegnę brzegiem morza bosą, biegnę w pulsie mojej krwi. Biegnę z wiatrem mego losu, biegnę lekko i bez planu, biegnę długo, biegnę chciwie, biegnę w rytmie oceanu. Biegnę wdzięczna i szczęśliwa, bo słyszę głos, głos wiatru, piasku i fal, co uspokaja mnie, że właśnie tak miało być. I mam nie pytać już, bo tylko tak mogło być. La, la, je. Esse amor com tempo é bom, e é que eu lhe tinha paixão, que ele ternura nem é peito, minha vontade tá junto de bom, que ele mora a beza de minha boca, que ele corpo de mar azul, que ele luz que tá raiar, nunca poder viver sem ele é minha coração, pois que é tudo minha luz esperança, pois é paz minha alma, pois é minha inspiração. Voz doce que tá a cantar, que ele morna na minha peitilha de paz. Oi, oi, oi. Canta, canta. Canta, boba de azul. Właśnie tak miało być i mam nie pytać już, bo tylko tak mogło być. Il y a mia coração, bo é que tu tinha luz esperança, bo é paz minha alma, bo é minha inspiração, voz doce que tá a cantar, que ele mora na minha peito, il y a só boio e vinho. Oh, que ilha do.

Ale jeez, no właśnie to w głosie takie dziwne, to może być alergia. Pozdrawiam wszystkich alergików, tych, którzy nie lubią, jak pyłki się pojawiają w powietrzu. Dziś powinno być chyba troszkę lepiej, bo jednak spadł deszcz. Al Jeez to oczywiście Paul Simon, ale także na gitarze Aldi Meola. No właśnie, i tu chciałem powiedzieć, że 16 maja o godzinie 18.30 w klubie Palladium w Warszawie pojawi się właśnie Aldi Meola. Ale w tej sprawie informacja, a być może nawet zaproszenie, to jak będzie bliżej, 16 maja przypomnę, a dzisiaj polecam, jeśli chodzi o Aldi Meola, delikatesy. To mniej więcej za godzinę. Kartka z kalendarza. Dokładnie 40 lat temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów pojawiła się piosenka Bright Eyes, temat z filmu Watership Down. I została na pierwszym miejscu 6 tygodni, a potem się okazało, że to był najlepiej sprzedawany singiel 1978 roku na Wyspach Brytyjskich. A kto śpiewa? How can the light that burns so brightly Dodam jeszcze, że autorem i kompozytorem utworu Bright Eyes jest Mike Batt, który potem po latach odnalazł Katie Melua. To taka historia. Art Garfunkel, no a teraz Steve Miller Band. Alergicy pozdrawiają pana Marka, pan Marek pozdrawia alergików. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Big Old Jet Airliner to był Steve Miller Band. Wracałem ze Szczecina bombardierem. To nie wiem, czy to jest Jet Airliner. No właśnie, a propos Szczecina. Thank you. Jak marzenie. Tę piosenkę kolega Michael McDonald napisał z Harrym Garfieldem, a Michael zadedykował go żonie oraz synowi, bo właśnie to dla nich specjalnie tak napisał. You Show Me. Zespół marzeń. Jeff Porcaro grał na perkusji, Abraham Laboriel na basie, Michael Landau na gitarze elektrycznej, Michael McDonald na klawiszach i Stan Getz na saksofonie. A dlatego powiedziałem, że Szczecin, bo słuchacz poprosił, żeby sięgnąć po to nagranie w Radiu Kalifornia, bo kiedyś namówiłem go, żeby sobie kupił płytę Take It To Heart. 1990 rok. Pięknie zagrało. Yeah.